To był serwis Trójki. A w Trójce teraz czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Loty w Wikersund nie poszły po naszej myśli i po myśli naszych skoczków. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki 8, Piotr Żyła 10. Na miejscach 17 i 18 lądowali Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł. Przed własną publicznością wygrał Halvor Egner Granerud. A co tam słychać na polskich boiskach? W sobotnim programie Ekstraklasy dziś 4 mecze. Na początek Śląsk Wrocław zremisował ze Stalą Mielec 1-1. Remis również w Białymstoku, gdzie Jagiellonia podejmowała Zagłębie Lubin. Tam jednak było 2-2. Pogoń gra w Szczecinie z Kielecką Koroną. Do końca meczu mniej więcej 20 minut i jest remis 0-0. A na deser lider Raków Częstochowa zagra z Krakowią, zapowiada trener Marek Papszun. Zbliżamy się do półmetka tej rundy wężowej, którą też przedziela przerwa na reprezentację i będziemy chcieli udać na tą przerwę w dobrych humorach. Przede wszystkim chcemy podtrzymać dobrą serię, zwyciężyć u siebie po raz kolejny, ale też zagrać na dobrym poziomie, tak jak to ostatnio prezentowaliśmy i do tego się przygotowujemy, aby tak się stało. A co na to trener Pasów, Jacek Zieliński? Zdaję sobie z tego sprawę, że Raków teraz jest rozpędzony. Jest na, można powiedzieć, otwartej autostradzie do Mistrzostwa Polski. Też mamy swoje marzenia, cele i chcemy tam zagrać dobry mecz, a przede wszystkim chcemy tam zapunktować. No ale żeby to zrobić, musimy się wznieść na swoje wyżyny. Ale prawda jest też taka, że my w meczach z Rakowem do tej pory na te wyżyny wskakiwaliśmy, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to samo powtórzyć. Pierwszy gwizdek pod Jasną Górą o 20. I jeszcze przypomnienie, że Iga Świątek w nocy przegrała z Jeleną Rybakiną 2-6 i 2-6. W półfinałowym pojedynku w Indian Wells. Tym samym pierwsza rakieta świata nie obroniła tytułu wywalczonego przed rokiem w Kalifornii. Analiza trenera Michała Gawłowskiego. I wynik, i przebieg meczu dosyć jednostronny. Ciężko tutaj mówić, czego zabrakło, bo tu prawie nic niestety nie było. Taki mecz, których jeszcze na szczęście u Igi nie było i dobrze. Wiem sam i z życia trenerskiego, i z życia zawodniczego, że takie mecze też tam są potrzebne. Na pewno serwis to tak naprawdę dzisiaj jest taki element kluczowy, budujący pewność u zawodnika, czy u takiej zawodniczki jak Iga. Także myślę, że trzeba usiąść, przeanalizować. No i następny turniej. To jest silna dziewczyna, to jest dziewczyna waleczna. Jestem święcie przekonany, że taki pojedynek finalnie ją wzmacnia. To druga z rzędu porażka Świątek z Rybakiną, która jutro zagra w finale z Białorusinką Aryną Sabalienką, która pokonała Greczynkę Marię Sakari 6-2 i 6-3. Holender Mathieu van der Poel wygrał pierwszy monument kolarski sezonu, klasyczny wyścig z Mediolanu do San Remo. Kolarze mieli do pokonania 294 km. Van der Poel zaatakował na ostatnim podjeździe i odskoczył od Filippo Ganny. Trzeci na metę wpadł odwieczny rywal van der Poela z przełajów, Belg Wout van Aert. Miejsca na podium zabrakło dla Tadeja Pogaczara, który był czwarty. Polacy tym razem daleko. Michał Kwiatkowski, jakby nie było, triumfator tego wyścigu z 2017 roku, dziś dotarł do mety 139, tuż za nim Łukasz Wiśniowski, Maciej Bodnar i Cezare Benedetti wyścigu nie ukończyli. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W tej nocy termometry pokażą od minus 2 stopni w obszarach podgórskich do 5 stopni na zachodzie. Jutro w ciągu dnia pochmurno będzie, ale tylko głównie na zachodzie kraju. W całej Polsce będzie za to ciepło, bo od 11 stopni na wschodzie do 14 w centrum i 16 miejscami na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tonacji Trójki. W poniedziałki trzecia fala. Charakterystyczne brzmienia i atmosfera lat 80. ubiegłego wieku inspirują do dziś. W każdy poniedziałek od 19 do 21 w tonacji Trójki rządzą 80'sy. Zapraszają Marek Chorodniczy i Rafał Porzeziński. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Dobry wieczór. Za trójkową konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska, przed mikrofonem Radosław Okrasko, tu Departament Rytmu, czyli trzy dekady muzyczne w Trójce, lata 70., 80. i 90. Ale wystartujemy od nieco nowszych utworów Let's Get It Started i Pump It zespołu Black Eyed Peas. Let's get it started in here.

to ease on up. Do wanna act on gut, but do get shut like Flavin' Shuck. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drum. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Cause we gon' turn it up. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Come on, baby, just pump it. Live and direct rocking the scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls. We're in to do they thing. Pump it louder, come on. Don't stop and keep it going. Do it, let's get it on. Move it, come on, baby, do it. Czułem dziś wiosnę w kościach, stąd taki dynamiczny i bardzo współczesny początek Departamentu Rytmu w Trójce. Chociaż piosenkę Pump It, Black Eyed Peas oparli na bazie greckiej melodii ludowej Miserlu, kiedyś przerobionej na surfrockowy hicior przez Dicka Dale'a, surfowego gitarzystę, a następnie wykorzystaną przez Quentina Tarantino w filmie Pulp Fiction. No a teraz zmieniamy temat. Nie jeden raz w tej audycji sięgaliśmy po tytułowy utwór z albumu Let's Dance Davida Bowiego, a przecież są tam inne, także bardzo atrakcyjne i rytmiczne piosenki, które teraz zabrzmią, oczywiście nie wszystkie, w Departamencie Rytmu. Najpierw Modern Love, a później China Girl. I catch a paper boy with things Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. David Bowie w trójkowym departamencie rytmu Modern Love i China Girl z albumu Let's Dance. To był rok 1983, ale piosenka China Girl, napisana przez Bowiego do spółki z Iggym Popem, pojawiła się po raz pierwszy na płycie właśnie Iggy'ego Popa, 6 lat wcześniej. No i teraz uwaga, dziś mija dokładnie 46 lat od premiery albumu Idiot, który został wydany 18 marca 1977 roku. No ja uwielbiam ten album, ale jest trochę zbyt mroczny, jak na kryteria audycji Departament Rytmu. Mogę żartobliwie powiedzieć, że jest zbyt mało popowy. W związku z tym Iggy zaśpiewa teraz dwie inne nowsze piosenki, Punk Rocker, a później Candy. No to będzie ten słynny duet z Kate Pearson, ale najpierw także nie sam, bo z towarzyszeniem szwedzkiego zespołu Teddy Bears. Powtórzę, bo lubię się powtarzać. Punk Rocker, później Candy w trójkowym departamencie rytmu. Program Trzeci Polskiego Radia. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine. Iggy Pop, najpierw z Teddy Bears, a później z Kate Pearson. Jak się powiedziało już o Iggy Popie, to teraz wracamy do lat 80. Najpierw norweski Aha, a później brytyjski Bronski Beat. Takie dwie reprezentacje z tej epoki muzycznej. Take On Me i Small Town Boy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Gdy się powiedziało A jak aha, to trzeba było powiedzieć B jak brąski beat w trójkowym departamencie rytmu. A teraz będzie znów A jak Adam. Adam Levine, wokalista Maroon 5, dziś obchodzi urodziny. 18 marca 1979 roku przyszedł na świat, a więc dziś osiąga wiek mickiewiczowski, 44 lata. Kończę. Ja nie sądzę, żeby Adam znał utwory poetyckie naszego wieszcza narodowego, no ale my za to z pewnością znamy jego utwory słowno-muzyczne i takie dwa za chwilę zabrzmią w trójkowym departamencie rytmu. Najpierw This Love, a później Sugar, podwójna dawka Maroon 5. Program Trzeci Polskiego Radia.